έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα δεν θα κρατηθεί στα επίπεδα που είναι σήμερα μέχρι το τέλος του προγράμματος. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα δεν θα κρατηθεί στα επίπεδα που είναι σήμερα μέχρι το τέλος του προγράμματος. Έτσι λοιπόν, τα λέει ο κύριος Βρούτσης, είναι ο Υπουργός Εργασίας. Δεν θα κρατηθεί ο κατώτατος μισθός μέχρι το τέλος του προγράμματος. Δεν είναι μόνο μέργος, είναι πάρα πολλοί. Είναι και άλλοι που έχουν θέσει ένα τέτοιο θέμα κατώτατου μισθού. Αφού τελειώσαμε όλα τα υπόλοιπα, έρχεται ο κατώτατος, ξανάρχεται, ξαναφεύγει. Το θέτουνε, το παίρνουν πίσω, ξανάρχεται όπως βλέπετε. Δεν θα ησυχάσουνε και αυτοί και εμείς. Αν δεν γίνει τελικά 300 ευρώ, 400 βάλτε μεικτά. Όσο θέλετε ένα ποσό, γιατί τα 586 που είναι τώρα δεν πρόκειται να μείνει εκεί. Να είστε σίγουροι. Βγήκε ο κύριος Μέργος, το είπε. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε από προσωπικά κίνητρα όπως λέει εδώ. Ήταν προσωπική η θέση ή είναι λαγός. Σημασία έχει ότι το θέμα υπάρχει. Θα το κάνουνε, είναι σίγουρο και μάλιστα με τέτοια χαλαρή αντίληψη του κόσμου. Απορώ πως δεν το έχουν κάνει ακόμα και είναι τόσο ψηλά ο μισθός στα 586 μεικτά. Επίσης ο κύριος Μέργος δίνει τη δυνατότητα στους βουλευτές, υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν από χτες και να λένε όχι, δεν θα μειώσουμε κι άλλο το μισθό και να φαίνονται καλοί. Να φαίνονται καλοί βεβαίως με το 586 που οι ίδιοι κατάφεραν πριν 3, 5, 10 μήνες όταν ψήφιζαν τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε να ακούσουμε και ένα Καλάσνικοφ, έτσι επειδή είναι της μόδας τις τελευταίες μέρες, αλλά πριν ακούσουμε το Καλάσνικοφ, γιατί πάντα αυτά ακολουθούν κάτι άλλο, να ακούσουμε τον κύριο Μέργο να φτιαχτούμε. Ένα από τα πιο βασικά σημεία για την οικονομία, για την ανταγωνιστικότητα, είναι το μοναδιαίο κόστος εργασίας. Το μοναδιαίο κόστος εργασίας έχει μειωθεί, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ο κατώτατος μισθός παραμένει ακόμα σε ψηλά επίπεδα και αυτό είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε στην πορεία μας προς την ανάπτυξη. Άνοιξε ο δρόμος για την άμεση μείωση σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Για την άμεση μείωση σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε στην πορεία μας προς την ανάπτυξη. Από τους καθηγητές, γιατί εκτός από ο γραμματέας του Υπουργείου, κύριος Μέργος, είναι και καθηγητής. Αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Μαθαίνεις και τις αλήθειες από τους καθηγητές, γιατί λέει να δούμε το θέμα του κατώτατου μισθού. Είδατε εδώ στο τέλος το βάλαμε και δεύτερη φορά. Στην πορεία, γιατί είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να δούμε στην πορεία προς την ανάπτυξη. Για αυτούς όλους και για μια κατηγορία του δημοσίου λόγου, έτσι όπως εκφράζεται, ανάπτυξη θα έρθει, είναι σίγουρο θα έρθει κάποια στιγμή, αλλά ανάπτυξη δεν σημαίνει και καλή μισθή. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό είναι ανάπτυξη και γι' αυτό θα μειωθούν και άλλο οι μισθοί. Γιατί αν κάποιος θέλει να κάνει επένδυση στην Ελλάδα, γιατί να έρθει τώρα με τα 586, αφού ξέρει ότι σίγουρα θα κατέβουν όλα αυτά, περιμένει λίγο καιρό, θα έρθει κάποια στιγμή. Πιέζει η Γερμανία, πιέζει το Δουνουτού, έχουν τις εσωτερικές αντιπαλότητες διαμάχες. Το θέμα είναι ότι λόγω και της χαλαρότητας, της χαλαρής διάθεσης, του προσκυνήματος, για να το πούμε πιο απλά, των Ελλήνων, όλα αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν εφικτά και ναι, θα είμαστε ίσως και πιο κάτω από τη Βουλγαρία. Την Ισπανία την έχουμε περάσει την ανέργεια, γιατί όχι και τη Βουλγαρία που είναι και γειτόνισσα, να μην την περάσουμε στους μισθούς προς τα κάτω. Αλλά αυτά αφορούν το μέλλον, υπάρχει και το παρελθόν σε αυτόν τον τόπο που έρχονται και γίνονται όλα μαζί στο παρόν. Τα έχει καταφέρει μια χαρά. Ποιος τα έχει καταφέρει μια χαρά. Δεν θα σας πούμε ποιος, θα τον καταλάβετε από τη φωνή, γιατί πολύ τον αγαπάμε. Περιμένατε ότι θα αποδώσουν οι προσπάθειές σας περισσότερα από αυτά που αποδώσανε? Οι δικές μου, ως η εργασία και η υγεία, απέδωσαν αυτά τα οποία είχα στοχεύσει χωρίς την Τρόικα, μόνος. Μπράβο! Χωρίς την Τρόικα, μόνος. Τράτσικ. Γιατί εκτός πάντως, Πασόκ? Γιατί τώρα νιώθω ότι επειδή η χώρα δεν έχει χρόνο, ο πολίτης δεν έχει χρόνο, όποιος έχει κάτι να πει που μπορεί να βοηθήσει γρήγορα πρέπει να το πει. Τα κατάφερε μόνος του, βεβαίως είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος, χωρίς το Δουνουτού, χωρίς την Τρόικα, στην υγεία και στην εργασία, στους πιο κομβικούς και κρίσιμους τομείς. Τα κατάφερε όντως μόνος του. Όλοι έχουμε παραδείγματα από τους συγκεκριμένους τομείς, ειδικά εργασία, ανεργία στην Ελλάδα και ειδικά υγεία. Θα σταθούμε σε αυτήν και στη συνέχεια. Πια απασχολεί και τα κεντρικά δελτία έντονα το θέμα της υγείας. σε αυτά τα δύο μόνος του, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά πρέπει και οι Τροϊκάνοι να έχουν μείνει άφωνοι με την προθυμία και την αποτελεσματικότητα του Ανδρέα Λοβέρντου. Θα μείνουμε λίγο στο τελευταίο που λέει: όποιος έχει κάτι χρήσιμο να πει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να το πει. Βρήκαμε έναν που έχει κάτι χρήσιμο να πει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Όποιος έχει κάτι να πει που μπορεί να βοηθήσει γρήγορα πρέπει να το πει. Να πάνε στο διάλο οι πουλημένοι. Όλοι μαζί. Να πάνε στο διάλο. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Θα τους πάρουμε στις πέτρες. Όπα. Όπα τέτοια. Ένας ένας. Νιώθω ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή την ώρα. Νιώθω ευθύνη που νιώθω η υπερηφάνεια για τη συμμετοχή μου να μείνει η χώρα όρθια και να μπορούν σήμερα οι πολίτες από πολύ δύσκολες θέσεις βέβαια να διεκδικούν το μέλλον τους. Αυτά τα πάρα πολλά. Είπε πολλά. Έδωσε χθες συνέντευξη στην Πόπη Τσαπανίδου. Είπε πάρα πολλά. Εμφανίζεται ως υποστηρικτής του να φύγουμε από το Δουνουτού. Δεν ήθελε και τότε, αλλά το δέχτηκε. Δεν έχει σημασία. Με κρύα καρδιά τον θυμόμαστε όταν έβγαινε στα παράθυρα. Το έδειχνε με τον τρόπο ότι δεν θέλει το Δουνουτού. Θέλει μόνο την Ευρώπη. Το διαχωρίζει, ναι. Και τώρα εμφανίζεται ως άνθρωπος με υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, μεταμέλεια σε κάποια. Ζητά εκ νέου από τον ελληνικό λαό με το ρήξη τώρα ή δεν ξέρουμε με τι άλλο αύριο και με ποιους άλλους. Αύριο, τίποτα δεν ντροπή, ζητάει να βοηθήσει στην ανόρθωση της χώρας και του λαού, στην οποία συνέβαλε στην πτώση και αυτός. Είναι ωραίο όλο αυτό το σκηνικό, όχι μόνο με τον Λοβέρντο, με μια σειρά πολιτικών, και να τον ευχαριστήσουμε δημοσίως και από αυτό το μετερίζει εδώ το ραδιοφωνικό, για τη ρωμαλαία στάση που έδειξε το Πασόκ τότε. Εάν δεν ήμασταν εμείς, εάν δεν υπήρχε εκείνη η ρωμαλαία στάση... Τον πρώτο καιρό που κρατήσαμε δισεκατομμύρια από τη διαφθορά και την σπατάλη. Τράζικ. Τώρα τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Εσείς ψηφίσατε Πασόκ στις εκλογές. Και μάλιστα είμαι στην πολύ μπροστινή θέση. Όχι κρυμμένος πίσω από άλλους. Να έχω πει πρώτος ότι η ανεργία θα πάει 20%. Να έχω πει πρώτος ότι λεφτά δεν υπάρχουν και να έχω κάνει προσπάθειες να τα μαζέψω από τη διαφθορά. Εγώ έχω πει πρώτος ότι θα πάει 30% η ανεργία. Σιγά την πρόβλεψη και σιγά την είδηση και σιγά την ικανότητα. Ότι προέβλεψε κάποιος με τις πολιτικές που κάνανε και με όλα αυτά που κάνανε θα πάει 20%. 30, εγώ λέω 35. Πρώτος είμαι, δεύτερος. Αν και δεν έχει καμία σημασία η πρωτιά σε αυτά τα θέματα, ούτε καν η πρόβλεψη έχει σημασία. Απλά κάποιοι λένε, τα λέγανε από παλιά με διάφορους τρόπους, ότι όλα αυτά δεν φέρουν πουθενά. Δεν μπορεί να έρχεται αυτός που ήταν ο φανατικός υποστηρικτής να μας λέει τώρα: εγώ τα έλεγα με κάποιο τρόπο και το είχα προβλέψει και έκανα ό,τι μπορούσα για να μην έρθει. Έκανα ό,τι μπορούσε για να έρθει. Αυτό ακριβώς. Και δεν ήταν μόνο θέμα αποτελεσματικότητας, ήταν και προθέσεων. Υπήρχαν και προθέσεις τέτοιες, γιατί οι συνταγές έχουν εφαρμοστεί και αλλού. Τις ξέραμε όλοι, όπου έχει περάσει το Δουνουτού, τέτοιου τύπου μηχανισμοί, όπου λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα όταν υπάρχει κρίση. Του συστήματος του καπιταλιστικού, γιατί αυτό είναι όλα τα άλλα. Οι πολλαπλασιαστές και τα υπόλοιπα είναι ούτε καν κερασάκια, τα αμυγδαλάκια από πάνω από την τούρτα. Όπου έχουμε τέτοια, την πληρώνει πάντα ο κόσμος. Ο λαός, οι πάρα πολλοί, αυτοί που πάντα σώζουν μια χώρα, τροφοδοτούν μια χώρα, πληρώνουν, στηρίζουν και είναι η ίδια η χώρα. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ κακό σενάριο, κακοπαιγμένο από πολύ κακό ηθοποιό, από πολύ κακούς ηθοποιούς, το οποίο όταν ερχόμαστε και δεν έχει και τίποτα άλλο η τηλεόραση. Η Λοβέρντο θα δεις. Η τουρκικά. Και με την τρομοκρατία το τελευταίο διάστημα να έχει χτυπήσει, να έχει πολλά περιστατικά, πολλές επιθέσεις. Και με τον κόσμο αγριεμένο. Εσείς φόβο αισθάνεστε. Γιατί? Φόβο αισθάνεστε. Γιατί? Ο φόβος ως πολιτικό... πολιτική αντίδραση για αυτά που θα συμβούν, ότι κάτι θα αποτελέσει θριαλίδα για να τεναχτούν όλα στον αέρα. Δεν νομίζω ότι είναι η βασική εκδοχή για τα μελούμενα. Mm-hmm. Ούτε μάντης είμαι, ούτε ξέρω. Και θριαλίδες γίνονται τα πάντα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι μια τέτοιου είδους αντίδραση κάπου θα τον οδηγούσε. Όταν βλέπει ότι όλα τα κόμματα είναι συστημικά. Όλα τα κόμματα είναι συστημικά. Όλα τα κόμματα είναι συστημικά. Ανδρέας Λοβέρντος δεν φοβάται, περνάει μια χαρά, όπως έλεγε και ένα παλιό τραγούδι, και όχι μόνο περνάει μια χαρά, αισθάνεται και πολύ καλά. Οδηγήσατε με τις αποφάσεις και τις υπογραφές σας τον Έλληνα σε χειρότερη μοίρα. Ό,τι κάνουνε κοινωνικές ομάδες. Όχι, κυρία Τσαπανίδου, αισθάνομαι πολύ καλά που προσπάθησα να μείνει η χώρα όρθια. Φάρμακα δεν βρίσκομαι. Τώρα πήγα να πάρω κάτι χάπια και δεν μου δίνουνε. Δεν τα έχουμε, δεν τα έχουμε. Ούτε γάζες, ούτε φάρμακα. Τα φάρμακα τα παίρνουμε από το σπίτι μας. Αν κάποιος σήμερα δεν έχει αυτά τα παιδιά, πέθανε. Είναι καταγγελίες ασφαλισμένων που τους τελευταίους μήνες μπαινοβγαίνουν στα νοσοκομεία. Όπως λένε, αναγκάζονται να δίνουν χρήματα από τη τσέπη τους για γάζες, σύριγγες, ακόμη και για φάρμακα. Για να νοσηλευτούν όχι σε ένα ιδιωτικό, αλλά σε ένα δημόσιο θεραπευτήριο. Παίρνουμε γάζες και υλικά από το σπίτι. Και φάρμακα δικά μας. Γιατί τι σας λένε, δεν έχουν φάρμακα? Ναι, δεν έχουν φάρμακα να τα καλύψουν, οπότε φέρνουμε τα δικά μας φάρμακα. Με το δίκιο του αισθάνεται ο Ανδρέας Λοβέρδος ικανοποιημένος, πολύ καλά, δεν φοβάται με όλα αυτά που λέει, έκανε ό,τι μπορούσε με τη ρωμαλαία στάση του τότε Πασόκ. Νιώθει υπερήφανος, αν και δεν ήθελε το Δουνουτού κτλ. Κτλ. Γιατί κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει μέσα σε τόσους λίγους μήνες να καταστρέψει αυτό το κουτσό στραβό σύστημα υγείας, κυρίως της υγείας που είναι πολύ σοβαρό. Δεν μιλάμε για την ανέργεια, υπήρχε και πριν. Θα βάλουμε και την ανέργεια, αλλά κυρίως την υγεία. Μέσα σε τόσους λίγους μήνες θέλει πολύ ταλέντο, πολύ υπομονή, πολύ αφοσίωση στην Τρόικα, στις επιταγές της, πολύ μίσος για τους πολλούς, για το λαό, γιατί όλα αυτά μπλέκονται μαζί, υπαρξιακά και πολιτικά. Χρειάζεται πραγματικά ταλέντο για να καταφέρει σε αυτό το μεγάλο, τεράστιο επίτευγμα. Ο Αλφα, από εκείνα τα ηχητικά που ακούσαμε, είχε χτες ένα εκτενές αφιέρωμα στα θέματα υγείας. Και όταν βέβαια εξαιτίας της κατάκλυσης χρειαστήκαμε και στρώμα ειδικό, ναι. Ειδικό. Εντάξει, οι νοσοκόμοι κακόμοιροι με φουσκωμένα γάντια προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεκάδες γονείς περιμένουν στα εξωτερικά ιατρία στο νοσοκομείο Παίδων, κρατώντας τα μωρά τους στα χέρια, όπως βλέπετε στις εικόνες που τράβηξε ο παππούς ενός παιδιού που περίμενε 7 ώρες τα επίγοντα. Κατά μέσο όρο 4 ώρες θα κάνεις εκεί. Δηλαδή, αν σου τύχει μια εξέταση, μια απλή εξέταση ούρων, έχεις 4 ώρες να κάτσεις εκεί. Ασθενείς με ασθένειες που τα φάρμακά τους κοστίζουν από 200 ευρώ και πάνω, είτε αυτά είναι υψηλού κόστους, είτε είναι και τα κανονικά φάρμακα, δεν έχουν καμία τύχη για να πάρουν τα φάρμακά τους. Φάρμακο που μας έχει γράψει στο παιδί μου γιατί είναι άνεργο να το πάρω από το φαρμακείο του νοσοκομείου, δεν υπάρχει. Και πάω και το αγοράζω έξω. Τώρα αυτά σήμερα, γιατί από τότε αν κάθε μέρα υπήρχε μια κάμερα σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε ιατρείο, φαρμακείο, θα είχε να καταγράψει άπειρες ώρες τηλεοπτικών εκπομπών και όχι μόνο. Ένας ακροατής λέει εδώ, και όμως το Μνημόνιο 3 αναφέρει επανέλεγχο του κατώτατου μισθού. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, και το Μνημόνιο 3 να μην το λέει, πάλι θα γίνει, διότι πάντα θα έρθει τώρα, έρχεται η Τρόικα την άλλη εβδομάδα. Έχουμε γεγονότα, πάλι εκβιασμοί, πάλι όλα αυτά που είχαμε καταφέρει και είχαμε πανηγυρίσει για 10 μέρες. Το Νοέμβριο και λίγο το Δεκέμβριο θα επανεξεταστούν, θα αρχίσει πάλι μια γκρίνια, απειλές, εκβιασμοί, θα πέσουν 10 στο τραπέζι για να γίνουν τα 8, γιατί δεν έχουμε πιάσει αυτούς τους στόχους, που δεν υπήρχε περίπτωση να πιάναμε όμως τους στόχους, γιατί οι στόχοι έχουν φτιαχτεί έτσι για να μην πιάνονται. Γιατί υπάρχουν άλλοι λόγοι, υπάρχουν κρυφές ατζέντες, είναι ένα ωραίο παιχνίδι, αν δεν το έχουμε καταλάβει στα 3,5 χρόνια, νομίζω δεν θα το καταλάβουμε ποτέ, αλλά νομίζω το έχουμε καταλάβει. Απλά είναι άλλοι λόγοι που θέλουμε να το βλέπουμε να παίζεται συνεχώς. Αν υποθέσουμε ότι ξυπνάει ο κόσμος, ενεργοποιείται μάλλον, γιατί το ξύπνημα είναι κάπως, συλλαμβάνει αυτούς που πρέπει να συλλάβει με χαλαρές διαδικασίες, τους οδηγεί στη φυλακή, ποια θα είναι η εικόνα αυτών των ανθρώπων μόλις θα τους έχουμε βάλει μέσα 2-3 μέρες? Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο πράγματι, είμαστε 40 ώρες περίπου άϊπνοι. Να το πω πως το αισθάνομαι, μπήκαμε εξυρισμένοι, βγαίνουμε αξύριστοι. Το πω πως το αισθάνομαι, μπήκαμε εξυρισμένοι, βγαίνουμε αξύριστοι. Έτσι, μια εικόνα. Δεν θέλαμε κάτι άλλο να πούμε, ούτε να υπονοήσουμε, να φανταστούμε λίγο την εικόνα του αξύριστου Σαμαρά. Δεν μένουμε χειροπέδες να τον έχουν μέσα, να τον τραβολογάνε από εδώ και από εκεί. Εκτονωθήκαμε σαν εικόνα. Συνεχίζουμε τώρα με τα υπόλοιπα. Καλά είναι αυτές οι εκτονώσεις. Έχουμε δημοκρατία όμως. Δεν θα γίνουν έτσι. Ποτέ δεν γίνεται έτσι στη δημοκρατία. Στη δημοκρατία είναι αξίριστος το σύνολο του λαού και δέχεται ό,τι ακριβώς αποφασίζουν οι Λοβέρδοι, οι Σαμαράδες, η Τρόικα, εσωτερικού, εξωτερικού ή οποιοδήποτε, για να σωθεί κάποια χώρα, λες και δεν αφοράνει πολύ αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, είναι περίπου γνωστά όλα αυτά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να τα λέμε, γιατί όποιος τα επισημαίνει, τα λέγει, τα θίγει με τον τρόπο που το κάνει, μάλλον ο γραφικός καταντάει. Ούτε αυτό είναι κακό εδώ που τα λέμε. Πάντως, αν θέλετε να επικοινωνήσουμε περισσότερο, 2-11-200-8-200 να κάνουμε αυτή την ανακύκλωση. Το σηκώνει εκεί το τηλέφωνο Αποστόλης. Το σηκώνει το τηλέφωνο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. SMS, σηκώνουμε το κινητό, το σηκώνει ο ακροατής το κινητό. Γράφει Real και ενώ το μήνυμά μας και Αποστολή στο 54%. Τη φέτα σηκώνει ο Μάριος Καγής. Είναι μια φέτα εδώ που έχουμε μπροστά. Καμία σχέση με το πολύ ωραίο τυρί το ελληνικό. Και την απάντηση σε όλα όσα γίνονται, γιατί όλα είναι, έχουν υποθεί από πολύ παλιά, από Άγιους, από προφήτες, μας τη δίνει ο Γιάννης Πρετεντέρης. Εάν είναι να βγαίνουν οι γενικοί γραμματείς να μας διατυπώνουν τις προφητείες του Αγίου Μαλαχία που αποκαλύπτονται τώρα, λοιπόν καλύτερα να τους κλείσουν το στόμα και να μην μιλάνε. Έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα δεν θα κρατηθεί στα επίπεδα που είναι σήμερα μέχρι το τέλος του προγράμματος. Νιώθω ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα αυτή την ώρα. Νιώθω η υπερηφάνεια για τη συμμετοχή μου να μείνει η χώρα όρθια. Tragic. Και να μπορούν σήμερα οι πολίτες από πολύ δύσκολες θέσεις βέβαια να διεκδικούν το μέλλον τους. Όπα! Όπα, παιδιά! Ένας-ένας! Όπα! Όπα, εσείς ψηφίσατε Πασόκ στις εκλογές. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Τελειώσανε. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε, όπως λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας. Ο Αντώνης Σαμαράς. Το έχει πει πριν γίνει πρωθυπουργός, αλλά το εφαρμόζει αφού του έγινε. Καλημέρα από Πάτρα. Δώσε οδηγία για τους κατοίκους της Πάτρας. Έρχεται ο Βενιζέλος. Μην κυκλοφορούν στο κέντρο με πορτοφόλια. Υπερβολές, κύριος Βενιζέλος. Καλησπέρα, λέει ο Αλέξανδρος. Πείτε μου χρόνια πολλά, επειδή έχω γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά. Όλη στην γενική απεργία της Τετάρτης με το πάμε. Φιλιά στους δρόμους, Αλέξανδρος. Όλα μαζί. Όλο το μήνυμά του. Το είπαμε τώρα. Υπάρχουν οι κυβερνήσεις, υπάρχουν οι βουλευτές, τους οποίους εκλέγουμε όλοι εμείς. Κάποιοι βουλευτές στηρίζουν τις κυβερνήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό τα τελευταία χρόνια, μα πάρα πολύ κακό, αλλά δεν έχει και αυτό σημασία. Ένας από αυτούς, όταν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Άρης Πηλιωτόπουλος. Κάποια στιγμή ήταν και υπουργός, πέρασε από υπουργεία με πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι το θυμόμαστε. Όμως δεν ήξερε τι ακριβώς ψήφιζε, τι ακριβώς στήριζε και τι ακριβώς έκανε η κυβέρνηση. 2007 υπουργός, 2008 υπουργός, μέχρι το 2009, σας λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, στον λόγο της εδρικής μου τιμής, δεν είχα καμία επίγνωση για αυτήν την κατάσταση. Εάν ο τάδε βουλευτής δεν είχε επίγνωση, τότε μην κατακεραυνούμε τον άνθρωπο από κάτω που λέγε αύξησέ μου το στη σύνταξη. Δεν είχε καμία επίγνωση απολύτως τι ακριβώς συνέβαινε, ορκίζεται κιόλας, δεν ήξερε, δεν ρώταγε κάποιον να του πει. Όλοι εμείς που δεν είμαστε ούτε υπουργοί για δύο φορές, για δύο θητείες σε δύο υπουργεία, γιατί είχαμε επίγνωση, γιατί βλέπαμε. Τι ακριβώς βουλευτής είναι αυτός που το ψηφίζουν 70, 80, 40, πόσες χιλιάδες παίρνει σε μια κρίσιμη περιοχή, δεν αφουγκράζεται, δεν του λέγανε ότι δεν πάμε καλά. Απλά ερωτήματα ενός αφελούς, πάρα πολλοί είναι αφελείς από ό,τι φαίνεται, και για να σωθούν δηλώνουν αφελείς και οι ίδιοι υπουργοί. Και αυτό έχει ένα μικρό ενδιαφέρον. Αισθάνεστε ωστόσο την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη από όχι, την ομάδα Τσαπανίδου. Αυτή των ανθρώπων όχι, που φέτος κυρία δεν άναψε καλοριφέ. Όσοι περιφέρουν συγγνώμες, όσοι περιφέρουν συγγνώμες είναι πρωταθλητές της υποκριτικής. Αν ήσουν, πώς να πω, λάθος, έπρεπε να έχεις φύγει. Και αφού ήσουν λάθος, πρέπει να υπάρχει μια πολιτική κύρωση. Φύγε. Αν ήσουν λάθος, πρέπει να φύγεις. Όποιος παραδέχεται λάθος και ζητάει συγγνώμη, να παραιτηθεί. Σωστά τα λέει. Συγγνώμη πρέπει να ζητήσουμε εμείς που κατακρίνουμε το Λοβέρδο, τον κάθε Λοβέρδο που έκανε τα πάντα για να είναι η χώρα εδώ ακριβώς που είναι σήμερα. Θέλω να πω κάτι στον δημοσιογράφο, τη δημοσιογραφάρα, τον κύριο Πρεπεντέρη. Να του πω γιατί λέει τα παιδιά αναγκάζονται και παίρνουν τα Καλάσνικοφ. Να του πω εγώ από τις μαλακίες που λέει και εμένα θα με αναγκάσει να τα πάρω.

Είναι πολύ θετικό αυτές τις δύσκολες μέρες και τις σκοτεινιασμένες έξω να ακούς γνήσιες λαϊκές φωνές απέναντι σε στημένες καθώς πρέπει σκέψεις, όπως συνέβη χθες το μεσημέρι με έναν αγρότη που βγήκε στο Sky. Γιατί χρειάζεστε επιδότηση, κύριε? Αυτό το 7% το οποίο λέτε ότι θα σας το απαγορεύσουν να το καλλιεργήσετε, εάν δεν παίρνετε επιδότηση σας απαγορεύει κανείς να το καλλιεργήσετε? Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει πουθενά... Και τι τις κάνατε τις επιδοτήσεις που πήρατε ως σήμερα? Για πείτε μου. Με ποιον μιλάω? Με τον κύριο Γιάννη Ρουμπάτη, δημοσιογράφος. Λοιπόν, κύριε Ρουμπάτη, τις επιδοτήσεις που πήραμε μέχρι σήμερα εμείς οι μικροί και οι φτωχοί αγρότες, τις κάναμε μηχανήματα για να μπορούμε να δουλεύουμε στα χωράφια μας. Τα χρειάζεστε όλα αυτά τα μηχανήματα. Ακούστε με! Χρειάζεστε όλοι! Θέλω να μ' ακούτε και εμένα! Αν εσείς μιλάτε τρεις από μέσα και εγώ ακούω τρεις στο ακουστικό μου, δεν μπορώ να μιλήσω. Okay, ακούστε με! Εμείς το 80% των αγροτών παίρνουμε το 20% των επιδοτήσεων. Τις κάναμε μηχανήματα, τις κάναμε αυτά που έπρεπε, τα εργαλεία μας, για να δουλέψουμε. Δεν γίναμε πλούσιοι. Φτωχοί είμαστε και είμαστε εδώ στον δρόμο και φωνάζουμε. Τι τις κάναμε τις επιδοτήσεις τόσα χρόνια? Όσον αφορά για το αν παίρνουμε επιδοτήσεις, αυτό που λέτε, πείτε μου σε μια χώρα που υπάρχει αγρότης που δεν παίρνει επιδότηση. Για βρείτε μου μια χώρα που υπάρχει έστω και ένας αγρότης που δεν παίρνει επιδότηση. Οι επιδοτήσεις δεν δίνονται για να μπαίνουν στην τσέπη. Οι επιδοτήσεις δίνονται για να αγοράζονται με ορθολογικό τρόπο τα μηχανήματα. Για να μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι, κοιτάξτε, δεν χρειάζεστε όλοι να έχετε τρακτέρ. Κάποιος έπρεπε να το πει επιτέλους. Ένας ειδικός, ότι δεν χρειάζεται να έχετε τρακτέρ από την δερμάτινη πολυθρόνα του στουντίου εδώ στο Φάληρο, δεν πρέπει να έχετε τραχτέρ. Έχουμε άποψη για το τι ακριβώς θα γίνει στον κάμπο ή στο οποιοδήποτε σημείο. Και ενώ του έλεγε ο αγρότης, ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά στην Καρδίτσα, συνέχιζε ο Γιάννης Ρουμπάτης να λέει τα δικά του. Αλλά δεν ήταν μόνος του. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, γιατί είχαν από την άλλη μεριά έναν αγρότη που ήξερε τι έλεγε, είχε και ωραίο στυλ και τακτοποιούσε όπως έπρεπε τα πράγματα. Αυξήθηκε το κόστος μεταφοράς, έρχονται πιο ακριβά. Τα εμπόδια όλα έρχονται πιο ακριβά. Αν η κυβέρνηση ικανοποιήσει το αίτημα για εσάς, προφανώς δεν θα ανοίξει. Το αίτημα, οι αιτήματα υπάρχουν πολλά. Δεν μιλάμε για ένα αίτημα εδώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν απλήρωτοι βαματοπαραγωγή και άλλοι κλάδοι ντοματοπαραγωγή, ότι είναι απλήρωτοι από το 11. Το ξέρετε ότι έχουμε παραγωγούς και το κράτος. Το ξέρει και ο κύριος Χαρακόπουλος, το ξέρει και ο κύριος Τσαφτάρης, ότι υπάρχουν βαματοπαραγωγή και ντοματοπαραγωγή και άλλοι κλάδοι από το 11 απλήρωτοι. Δεν πιστεύω κανένας από εσάς εκεί μέσα να είστε απλήρωτος από το 11. Μια χαρά, πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Έχει και τον αέρα εκεί του κάμπου, ο οποίος συγκεκριμένος αέρας δεν κόβεται, δεν μπορεί να κοπεί, και πόσο μάλλον από καλοβαλμένους και καλοζωισμένους δημοσιογράφους και καλοβολεμένους που κάνουν αυτή τη δουλειά που κάνουν για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για να υπάρχει ο αγρότης εκεί που είναι και να υπάρχει ο δημοσιογράφος να παραμείνει στο ίδιο στάτους κοινωνικό και οικονομικό που βρίσκεται ακόμα. Δεν μπορείτε εμένα ένα οικοκυστήριο να με εκμεταλλεύετε από το 11 και να μην τον έχουν κλείσει μέσα. Αν εγώ δεν πληρώσω για ένα χρόνο όλα τα χαράτσια που μου έρχονται, θα με κλείσουν μέσα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχω, όλοι μας λένε ότι έχουμε δίκιο. Και ο αυξημένος τόνος, ακούστε με, και ο αυξημένος τόνος της φωνής μου είναι γιατί με πνίγει το δίκιο. Έφτασε ο Χαρακόπουλος που είναι 5 μέτρα από εδώ να μας λέει ότι παιδιά τα εξαντλήσαμε όλα. Ποια όλα εξάντλησε? Πήγα εγώ σαν αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά τις αιτήσεις που κάναμε στο ΟΠΕΚΙΠΕ ότι είμαστε απλήρωτοι. Ξέρει και γνωρίζει το θέμα καθαρά. Δεν είπε τίποτα τόσες μέρες για εμάς τους απλήρωτους. Δεν είπε τίποτα για το κόστος παραγωγής. Τι εξάντλησε? Το βιομήχανο και τον επιχειρηματία τον έχει κάνει και δεν είχε εφοπλιστεί. Και εμένα μου λέει, μπήκε ο Φλεβάρης 10 λεπτά πάνω το πετρέλαιο. Πήγαινε εσύ με 600 ευρώ τη μέρα να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, να βγεις με το τρακτέρι να καλλιεργήσεις. Πλάκα μας κάνουν. Όλοι ξέρουν ότι το έχουμε δίκιο. Αυτά λοιπόν από το λαό της Θεσσαλίας, τον αγροτικό κόσμο. Πάμε τώρα στο λαό των Αθηνών. Θέλω να μιλήσω. Γίνεται μια δίκη αυτή τη στιγμή με το Μελισανίδη για πετρέλαια και αυτά, και δεν είναι κανένα κανάλι κάτω, ρε φίλε. Εδώ γίνεται χαμός. Πάνε για την απόδειξη της κεραμαρίας κάτω και κάτω στον Πειραιά. Γίνεται μια δίκη για το Μελισανίδη και πάει για αναβολή. Και έχω τρελαθεί γιατί κρυώνω τα βράδια που κοιμάμαι, γιατί δεν έχω πάρω πετρέλαιο. Και το έχω διαβάσει στο Αμφόλιο και σε διάφορα. Κάνουν όρια μαζί με τα πετρέλαια και αεροπλάνα πέφτουν και δεν έχει πάει κανένα κανάλι. Για μένα περίεργο μου φαίνεται. Πώς χαντακώνεται το θέμα του Μελισανίδη, μου κάνει πολύ εντύπωση. Δεν μπορώ. Εδώ το Αλ Ζαζίρα έβλεπα εχθές, μπήκα κατά